Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Guardion Antxeta Irratiko entzuleok, abenduak 10 ditu gaur eta tira, Antxeta Irratian ostegunean ordu batak iristen direnean badakizu zer txanda den. Kiroletik saioaren txanda beti bezala, Xavier Martinez de Antoñana nauzue eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren daukat. Egunon Jean-Pierre. Guardion, kaixo, zemoz. Ogo sondo eta zu? Ondo esan beharko. Ondo esan beharko. Euripean, baina, bueno, goizean, gaur goizean euripean. Gaur goizean euripean, baina, bueno, ondo. Ondo, bai. Ondo eta presa. Euripiskatek eskertuko dugu ere, bai, ez? Aste burua betetzeko eta abergatertzen duen, eta gure kirolariek bere lana betetzen duten txukun. Tira, bidazoa ordu erdi barru Granollersera bidean jarriko da. Bihar bertan Fraikin Granollers talde gogorrenen aurka jokatuko baitute. Eta Real Unionek neurketarik izango zuen arren, batalde txuri beltzean inguruko albiste batzuk ditugu. Bai, ja konturatu gabe lehen itzuliko azken txampaun gaude, eskubaloian. Hala da. Konturatu gabe. Iar Granollersen, arratzaldeko zazpiretan, jokatuko da neurketa, Granollers artean eta Bidasoan artean. Han bertan ditugu Esteban Salinas alde batetik eta Borja Lantzina. Eta bere jokolekuan oso talde indartsua da, eta eskubaloian oso oro oso ondo ari den taldea. Etxetik kanpo arazo gehiago dituzte, baina hala eta guztiz ere oso talde ona. Badakizu historikoki arrobi lanetan beti izan direla, oso jokari onak eta bar, eta bar. Eta Bidasoa beran aurrera, ba, nahi du finkatu bigarren leku hori, alde batetik, horretarako erabiltzen dira bat zilarko dugu, eta gero hartu Puerto Sagunto. Eta ja, liga abaitzeko, liderra horretik, ba, kutararen mutilak Puerto Sagunturen aurka 6 jokatuko dute, torren azterta, eta gero, abenduaren 19, Barça izango dugu, aurkaria kiroldegian. Hori, lehen itzuliko azken neurketa izango da, bai. Gaur, Mikel Zabalaren adierazpenak bildu ditugu, ba, Granollersera joan bidaia, hasi aurretik, eta tira, horren inguruan hitze egingo dugu. Bidasoa eskualdeko kirola ez da bakarri Bidasoa tarrelunera mugatzen. Batetik Bidasoa 21 waterpolo emakumezkoen eta gizonezkoen taldeek EH Kopako jardunaldia izango dute, jarraituko dute lehiaketa honetan. Emakumezkoak bigarren fasean estreinatuko dira eta gizonezkoak 5. postuarengatik borrokatuko dute. Horretaz gain, Bidasoa Atletiko taldeak datorren denboraldiari begira egindako fitxaketak aipatu ditugu ere bai. Eta aurrekustean ez, baina gonbiatu berri bat izango dugu gaurko emankizunean. Asteburuan Madrilen, Espainiako judo txapelketan 70 kilo azpiko kategorian brontzezko domina eskuratu zuen Maialen Ramos elkarrizketatuko dugu, Jean-Pierre. Bai, eta goi mailako kirolaria da, Oain bertan kirolgiren laguntza du, nazioarteko inguruan de nahi du sartu, baina komplikatuagoa izaten da, hala eta guztiz ere, aurretik formakuntza hartu du, eta alde horretatik ardura duna izan da, oso arduraz jokatu du, eta jarraitzen du, bere formakuntzarekin, baina hala eta guztiz ere lana egiten du, eta selekzioarekin dabil, eta egunero hiru ordu terdi entrenamendu betetzen ditugu. Ja, goi mailan dago eta gauza oso interesgarriak, neska oso argia eta azkarra alde horretatik, eta uste dut eskualdeko kirolari dirdirtsua dugula. Bueno, eskualdeko errepasoa egin ostean, gurean izango dugu, zuzenean Antxeta Irratian eta kiroletik saioan. Jean-Pierre, sarreratxoa egin dugu, eduki askoko saioa daukagu gaur ere bai, eta behin haun esan da, orain bai, has gaitezen, gaurko kiroletik saioarekin. Mm. Bueno, esan bezala, 25 minututxo inguru, ba, Bidasoa Granollers bidean jarriko da. Bihar bertan Asoba Ligako 17. jardunaldiari aurre egiteko, Katalunian jokatuko eta aurrean beti gogorra den, ba, Granollers izango dute, aurten 10. postuan kokatuta dago Freaking Granollers, baina Jean-Pierre, kalitate handiko jokalariak ditu Bidasoa garaitzen saiatzeko, izendatzen hasten bagara, Esteban Salinas, Borja Lanzina, Txema Márquez, Antonio García Robledo eta beste hainbat. Bai, aipatu nintzun Txema Márquezena, ez? Bai. Luzazu... Gogoratuko gu azpada. Bai, luzazu zioten proposamena, baina Márquez uko egin zion, eta bakarain horrela joan zen, baina bere aita ja, laro eta zazpian... Hori Bidasoak. Bidasoak. Laro eta zazpian, ja, txapeldu egun gelditzen urte hartan, eta bere ala jokalaria behar zituen, eta luzatu zion proposamena ere, eta uko egin zion, bere kontua. Baina, bueno, Márquez hor dago, orentxe bertan gertan dutzen, eta hemen orentxe bertan bidaia hasiko du, bidaia aski luzea, gertan irresera nio, eta, bueno, konturatu gabe, aipatu dizute, leheno. Lehen itzuliko azken txampan gaude. Kosta eginda, Kosta eginda, onaino iristea, izan ere. Kosta eginda eta pozgarria da, azken bi jardunaldietan behintzat talde guztiek, edo bere osotasunean jardunaldiak ospatu direra. Atzo gaur eta bihar, beste bost partida berreskuratu dituzte talde batzuek, eta bueno, normaltasun bat, onartu behar dugu alde horretatik, lehen itzulea amaituko da, 19. Bidasoaren zat. Eta hor, mugarria den neurketa bat. Bai. Eta, bueno, liderra hartu aurretik, kuetarakoak beste bi partida izango dituzte. Lehena, asteartean, 6:30, Puerto Segundoren aurka, alde horretatik. Eta gero, aipatu bezala, biharkoa, Lanzina eta Esteban Salinas, hor izarra pixkat, uste dut izarra direla, jokalari handiak. Eta Esteban, aipatuko nuke Esteban, datorren urterakoa egizuik eserrano kutsiko duela, bertan behera, ja bere... Baina nik zelantza ditut, baina tira. Asobalen. Asobalen, hori bai. Asobalen, Gero dakit ze hortikan zer... Eta, bueno, Esteban Salinasek normalean bere lekua izango luke hemen. Rodrigorekin, eta bar... Eukizuen. Eta eukizuen garai batian, eta laguna baitu, eta, bueno, hemen txebertan... Bueno, hori aipatu dut, Granollers 10. postuan kokatuta dagoela. Gero azalduko digo pixkat Mikel Zabalak horren zergaitia, baina beti talde gogorra da, eta are gehiago haien kiroldegian. Bai, haien kiroldegian. Joko leku berezia da, joko olimpikoetarako eraikitua, garai batean, 1992an hain zuzen ere. Eta ez da askotan betetzen. 6.000 zale sartzen aldira bertan, baina normalean 1.300, 1.400, orain ez. Baina... Orain ziurre zela beteko. Ez. Eta baina oso jokeluko berezia da. Eta alde horretatik, ba, Bidasoak, ba, urte... beti sofritu du, joko leku horretan. Irabazi du, Jakobo Kuetara entaldeak. Irabazi, berdin du, galdu, gol batetikan, neurketa oso parekatuak, eta lehiak beti oso estuak. Bueno, biharrere ala izango da. Crowley azkenean Juan Joano egingo da, azken egun hauetan kolpatua ibili da, eta alde horretatik, ba, bueno, hoi nobedaderik handiena, ez da gerrakotzea nola egongo den, errekuperatu den aski ondo, oraindik ez da bere puntuan, Jonazkue bai. Bai. Jonazkue bai, bere puntuan dago. Bai, eta Sergio de la Salud ere bai. Eta Sirra ere bai. Orduan ba, hor Bizkarrezurrekin batera, eta Rodrigo Salinasekin batera, eta Dona Bartokerin batera, eta pibote lanetan hor Julen Aginagalde, Sorbaldan, arazo batzu ditu, baina bere lana ondo betetzen ari da, eta Iker Serrano kapitaina handiarekin, ba, taldea prest. Eta Mikel Zabala ere, Eibartarra, manera uste, kostatu zaio, no, sartzea, claro, eske lesio osko osoa, alua. Gainera, bueno, orkatiliko zurrari. Arazori, ba. Normalean kosta egiten da bueltatzea, edo lehen izan dako mailara bueltatzea. Eta abiadura, ba, bueno, hortxe bertan du, eta berrez ere bere maila operenetako moduan prest dago, eta gola batzu oso interesgarria sartu egin ditu, eta nik uste dut, ba, beti jokalari gaztea, eta jokalari, ba, trebetasun handia duena, eta etorkizunarako ere jokalaria. Atzo indartsua izango dena. Atzo Borja Lantzina sare sozialetan irakurri nuen eta aipatzen zuen bat taldea, Granollers taldea, mentalki eta fisikoki ez zegoela bere onenean, ehuneko ehunean, baina gaitasuna zuela ba altxatzeko eta aukera paregabea zutela ostiralean, ba Bidasoa bezalako talde baten aurrean, ba hauen joka moldea onena erakusteko aukera paregabea zutela. Ba, kontu zadierazpen hoiekin eta aitorpen hoiekin. Eta sare sozialetan... Nik bezala beste batzuek irakurriko zuten. Eta sare sozialetan ere gehiago. Sare sozialetako adierazpenak askotan korapilatxuagoak izaten dira. Kontu, nik bezala Bidasoa taldeko batzuek irakurriko zuten. Talde, jokalari badakite talde komplikatu izaten dela, bai. Eta badakite bere onenean dagoenean, Granollers edo txartu onenean, bere jokolekuan talde komplikatu dela, eta biharre neurketa aski estua izango dela, leia estua hor, bi talde, baina Bidasoak, ikustu dut, une honetan, alatak guztiz ere, talde sendoagoa dela. Bueno, gero egingo ditugu gure aurrikuspenak eta dena, saioaren amaieran beti bezala. Momentu honetan, ba, autobusa hartu baino lehen Mikel Zabalarekin egoteko aukera izan dugu eta hauxe aipatzen digu, ba, biharko neurketaren inguruko guztiak. Partidu oso garrantzitsua larun batean Granollersen aurka, Granollers egia esan, konfinamentu asko izan dituen ekipo izan da eta behar bada horregatik ez dute auki partidan ritmo hori eta maitzak horregatik zaizkie atera, baina bueno, ekipo oso nadira, jokalari oso horrekin, gainera oso ondo jolasten dute eta bueno, badakigu etxetik kanpo jolastutako partida beti zaila direla, Granollers goialdian egon beharko zen taldia dela eta bueno, partido oso gogor izango dela. Nik egia esan hala ere taldia oso ondo ikusten dut, oso ondo gaiz entrenatzen eta gainera azkenengo maitakonak izan dira eta hori, konfiantzakin goia ze Granollers aldera. Bueno, konfiantzakin Granollers aldera. Gauza bat zuzentzeko, esan du larun batean, ez bihar da. Ostiralean, bihar. Bihar da neurketa, zeba, du luartu bihar gautalean. Lasai. Eta ez lurik. Gondo, lasai tasunean, baina ez larun batean. Bihar zazpiretan, eta amaitzeko ere, patu bihar da, partidau ezin izango da... Hau bai telebistaz, baina Puerto Saguntorena ezin izango da telebistatik jarraitu. Beraz, denak aurikularra jartzea eta irratia piztera. Denak irratia piztera. Hoi kontua izango da. Kataluniko taldean aurkako bi partidak bai. Eta Barcelonaren aurka eguardiko 12:00 jokatuko da Artalekun bertan. Bueno, partio berezia beti izaten da... Barcelonarena, oraindik bi neurketa ditu aurretik, Granollers eta Puerto Sagunto, bakigu kuetarari pausuz pausu joatea gustatzen zaiola, eta momentuz Granollersen partido horretan zentratzen gara, eta ea ze emaitza dakarten Katalunia Atletik. Eskubaloitik futbolera igaroko gara, Jean-Pierre, eta horrekin batera Real Unionen albisteak aipatzera. Aipatu dugu, Real Unionek asteburu honetan ez duela jokatuko, ez da El Sardineron izango Racingen aurka jokatzeko, izan ere, talde kantabriarra itxialdian aurkitzen da, hori alde batetik, baina bestetik... Jarraitzen du. Ostialer arte, bihar arte, larun batera arte. Joan den astean, jakintzen hori, eta, klaro, lehen ondorioa izan zen Donostira ez bidaiatzea, errealaren aurka ez jokatzea, bertan bera geratzea, bertan bera Real Unionka ere, eta frogak egin zituzten aste artean bertan, jokalari gehienak ondo, gehienak ez, denak ondo dira, Jonander izan. Eta bueno, multzoko beste neurketa bat, Barakaldo eta Atletik, bertan bera ere. Bilbao Atletikekoa ere, bertan bera geratzen da. Bueno, horrela badirudi eskubaloiko mamuak desagertu direla, eta horrengo batean dena futbola. Aurten horrela da, eta jendea kezkatzen da, hau ez da xuxena, baina aurten nahi balen baduzu jokatu, aurten arauak, ez dire idatziak araua horiek, baina onartu behar duzu eta kitxo, eta berde egunera ateratu eta jokatu eta irabazi. Besterik ez dago horrez beste konturi ez da. Hala da, eta hori egin behar du hain zuzen ere Real Unionek. Berdegunera atera eta irabazi. Hori alde batetik, baina bestetik, aste artean, bazur eta lur urtzi gintuen berria jaso genuen. 23 urterekin eta azken urtetako lesioak bultzatuta, Javi Martínez erdilariak futbola usteko erabaki hartu du. Egia da, Getxoko Arena zen aurka, 75. minutuan atera, eta 85. minutuan, baldageletara jun behar izan zuela, zaintiratu baten ondorioz, eta badirudi, azken zaintiratu hori horrek, nahikoa dela esan diola, ez? Aipatu genuen. Bai. Horretzen zera. Hain zuzen ere, aipatu genuen. Abuztuan, aipatu genuen, ni berarekin hitz egin nuen, Javirekin. Oso ez jokalaria, oso plazagizona da eta oso gazte sendo bat, azkarra da beraz, abokatua, ja karrera ja amaitua eta ja bertan lanean hasteko Iruñan. Eta aipatu zigun, aurten arazoak, bere epea jarri zuen abenduan. Mm-hmm. Bere epea jarri zuela abenduan, hori argi eta garbi, marra hori jarri zuen, eta marra hori marra iritsi da, eta erabaki bat hartu behar zuen, eta erabakia hartu du. Zurrean honekin batera hartu erabakia, Javi Martínezen erabakia izan bere erabakia da, aurretik bazekien, mm-hmm. eta gero eskarmentuko jokalariak ondoan ere baitu, ekisen arralbete, Funtsezko eta Sentzuko jokalariak eta Jorge Galan ere bai. Gorka Kijera ere bai. Bai, nahi dut esan, baina harremana gehiago Iruindarrekin, ulertzen duzu alderrotatik. Eta, bueno, eguneroko bere lagunak, Javi Martínezen lagunak, Galan, garai batean sola ere, eta eta ekizenar, denak Osasunan ibilitakoak, bera bezala, eta lehen taldean de gutzan bai zuen, Martin Monrealekin bai oso jokalari fina ta ona oso jokalari ta fina eta suerte txarra eta ja bueno aipatu ziguten gaur uste du sare sozialetan adierazpenak egingo hori espero dugu baina alta guztiz ere gortik kanpoz hartuko dugu bera ere beste aitorpenak egingo ditu eta bueno aukera izango dugu berarekin egoteko eta bueno, Javi Martínezek beste ibilbide bat hartuko du. Hemendik zorterik onena eta animo guztiak ibilbide. Ba, noski, animoa lehen eguna komplikatua izan dira, ze gertatzen dena holako erabakiek bizitzan bere eragina izaten dutela eta holako erabaki bat hartzen duzu eta gero beti buruari ematen diozu muslariak bezala. Hirua banu, ez dakit, hori ikusten du jokatzen, nerekin aritu zen, ez zuen ere maila eta begira nun dagoen. Gertatzen dira bizizan. Eta, zorte bueno, kontua ere bada. Bai, denbora, pentsatzen dut, denborarekin dena aztu ez. Denborarekin apalduko dela, mina hori. Baina olatak guztiz ere, komplikatu izango da, buzu dut aski azkar dela hori dena kudeatzeko eta bere ingurua ere bai, eta bere horroitzapena onak izango dituela ere, bai Osasuna, Izarran eta Irunen onako denborak. Ni gogoratzen dudana, izan zen, Real Unionek promozio fase hori jokatu zuenean, sekulako partida egin zuela bueltako itzuliko neurketan. Bera atera, neurketa azkartu zuen, eta hortxe sartu zuen Real Unionek bigarren gola. Fede handia zuen Albert Iturralde garai batean, aitor zulaikak ere bai, jokalari honetan, baino, gatzo beste entrenatzea bali batzukin hitz egin nuen, eta Iruñako inguruko entrenatzaileak, eta erabakia gogorra da, baina berak bere burua horra ikusten du. Inor baino ezagutzen du, gainera. Eta erabakia hartu du, eta kitxo. Ez dago, alde horretatik ez dago besterik, ondorio bat oan, Real Unionek beste jokalari bat fitxatuko du. Bai, zizan ere, hankamuz geratzen da momentu hauetan posizio hori. Bai. Gille Donoso min hartuta, bai. Javi Martínezek erretiro hartuta, hor Madrazo geratzen da, zergatik. Kapelete ere bai, minartuta dabil. Bai, baina, bueno, presto egongo da. Presto egongo da, baina, bueno, bi gizon bakarri beste ikizitu zuleika. Urrengo neurketarako presto egongo da, baina egia esan, taldea hor alde horretatik, pixka kilikolo gelditu dela, eta geldituko dela, baina, bueno, hor kirol zuzendaria hor egongo da, hor dago, horretarako dago. eta bueno, zerrenda bat izango du, eta ez dakit euskaldun jokalari bat hartuko duen edo ez, edo Madrildik hartuko duen, edo ez dakit, baina bueno, hor zerrenda bat izango du, eta bueno, izen bat, joan den urtean, hor begiratzen egon ziren, eta zerrenda bat zegoen, Ariz Huete. Ariz Huete, atzelari erdian, baina atzelari bat ez dakit behar duten orain, baina Ariz Borda ere zalantzan dago hor, ba, azken boladan, oinean bertan hartu du kolpe bat, baina Ariz Huete erdilari bezala aritzen alda ere. Bueno, beste aukera bat da, Theo Lukberten posizioa aurreratzea ere bai, eta bertatik ibiltzen, baina, bueno. Bueno, pentsatzen dut fitxaketa hori egingo dela, eta besterik ez da, baina hor adostasuna berra. Zeinek, azken orduan zeinek hartzen duen erabakia. Edo kirol arduradunak. Edo entrenatzaileak. Egon bisikat. Idazkariak. Iban Curiel, eta Gorrikatxo Berria alde batetik egongo dira. Gero, Aitor Zulaikak, noski baiet bere iritzia kontutan hartu beharko da, ez? Bai, noski. Noski, ez? Entrenatzailea da, ez? Ja, horretago bueno. Berdegunean. Baina kontuz, hor beste entrenatzaile bat dugu. Dirua jartzen duna askotan edo presidentea. Batzuetan bestea, beste entrenatzailea baino gehiago egintzen duena. Eta presidentea gustukoa du hori, eh? Bai. Presidenteak esaten ditut, orain ez da asko gestean aldaketara, baina gustukoa izaten du, fitxaketetan, ba, bueno, bere iritzia ematea, ba, baina hau jokalari ona da, eta jokalari hori, ze ondo ari den, eta ze kalitatea duena, eta hori hartu behar dugu, eta ez dakitze, eta nundik, eta gare batian hor Mikel Santamaria zuen, nahi zuen fitxatu, beste jokalari bat hartu zuten joan den urtean, baina... Hor, saltsa horretan, oso eroso, eh? Bueno, ba, Degardo García presidentea oso eroso. Orduan, ba, adostatu beharko dute izen bat, eta dirua balima dago, hori beste kontu bat izango da, fitxatu. Bueno, eta beste aukera bat da, Arrobiko jokalariei aukera ematea. Hori aurretik esango dizut, ez. bueno, zailak ere inbartzan. Esaten dizut ez. Tira, beste albiste bat ere badaukagu Real Unionen inguruan eta tristeagoa dena, ez da, Jean Pierre? Bai. Bitxor Zabalo, 82 urtekin zendu da, azkeneko ordu hauetan, hain zuzen ere asteartean, bueno, gauean, astelenetik asteartera. Nor zen, Bitxor Zabalo, irundar bat, talde horretatik, Real Unioneko jokalari oia, 1947-tik, 1957-raino aritu zen Real Union taldean. Hirugarren mailako denborak zian, regionalean ere bai, gaur, gaur, bueno, hartuko genuka, DH, garai batean goren goenuka, bueno, hor bertan, igoera fase batean parte hartu zen, eta igotu zen Real Unionekin berriz ere hirugarren mailara, eta izan zen, irurogeita emezortzian, amazazpian eta emezortzian, ba, bultzatu zuena, hain zuzen ere, Olito Garmendiarekin, Pikatxa, Oiartzungarraren aita eta abarta, jokalari ohi batzuekin bultzatu zuen Kutxu Alberdi ere bai sartu zen hor, batzorde bat antolatu zuten bultzatzeko bazkari bat urtean antolatu zuen bazkari bat Real Unioneko jokalari ohiak biltzen ziren veteranoak eta hortik ari hortatik sortu ziren veteranoak gero ostean eta oraintxe bertan zen ohorezko presidentea zen. Eta, bueno, atzo elizkizunetan bertan egon ginen, eta lagun asko, eta jokalariak, gaurko jokalariak, batzordik ideak, eta, bueno, zendu da, 82 urtean, Doluminak bere senide guztiri, eta semea ere, Real Unioneko jokalarioia, Javier Zabalo. Laroiko hamarkadan aritu zen Real Unionen, eta, bueno, geure Dolminak veterano guztiari eta Real Unioneko inguruko jende guztiari. Hala, eta Dolumin honekin, ba, futbolaren kontuak alde batera utzi eta waterpoloan zentratuko gara. Kiroletik. Bueno, Jean-Pierre, waterpoloa zarituko galela aipatugu, baina lehenik eta behin, albiste pozgarri bat aipatu behar dugu ere bai, izan ere atzo, ba neurri berriak atera ziren eta badirudi, ba, Kirol Federatua Ba, entrenatzera bueltatuko dela, ez? Seinaka, baina tira. Waterpoloria, waterpolo hitz egin edo arauari buruz hitzea. Motzean albiste hau, ba, izan ere kirol federatu askok, ba, waterpola oso ziurra da. Orbaizu kloroa. Baina saskibaloia futbola. Zikin geni guztiak hor bastertzen dira. Bueno, pozarria, ba, gure eskualdeko kirolariak. Behintzat Hondarribia eta Iruni eta Endaian oraindik ez. Endaian oraindik ez. Baina bueno, behintzat ba Hondarribia eta Irungo kirolari federatuek ba berriro maskarillari gabe entrenatzera bueltatu daitezkela eta bere gogoko ba kirolera praktikan jarri dezaketela ba. Berriro. Bueno, eta saskibaloeriak hain zuzen errobidekoak eta gero txingudi eskubaloian txingudi gaindarrekoak eta bidasoakoak eta bueno, nola kiroldegian hain zuzen ere. Nola bere eremuak, taldeetan, aldagelak egunetik eguneko hogeita marra, nola antuko lako? Saskibaloian adibidez erraza dute, saskibatean zei jokalari egon behar dira, beste saskibatean zei, eta aldagelak eguneko hogeita marra bete behar dute. Irunen momentuz, ez dute plazerra izan erribidekoek ba, aldagelak estrenatzeko urte osoan, jokatzen zutenean ez da ere, baina tira. Bueno, ea hori ere konpontzen den, ez? Espero dugu baiet. Eta orain bai, waterpoloa zarituko gara, orain bai. Tira, bidasoa hogeita bat waterpolo talde, asteburu honetan txekopako neurketa berri bat izango dute, emakumezkoen neurketari dagokionez, estreineko zarituko dira bigarren fase honetan, lehen fasean, ba, multzoko lehen bezala igaro ziren, eta orain, txapelketaren gatik, lehiatzen hasiko dira, azkartza izango dute aurkari, eta irabaztekotan, final erdietara igarotzeko aurrera pasu handia emango lukete. Asteburuko neurketaren inguruan, Bidaso hogeita bat taldeko Paula Aragon jokalariaren adierazpenak bildu ditugu. Asteburu honetan, azkartzaren aurka jokatuko dugu. Ta duela desente, ba, ez degula haien aurka jokatu. Aurreko denboraldian ba izan zen azkenekoa. Aurkako taldeko jokalari gehienak gazteak dira, baina azpaldian baberaien aurka jokatu ez dugunez, orain ez dakigu zein adinetakoak diren. Iaz, haien aurka jokatu genituen lehen partidak oso berdinduan joan ziren, baina denboraldi aurrera joan enean, ba, jokatu genituen azkenak guk irabazi egin genituen. Guk dakigun bezala jokatuko dugu, iazko emaitzak atzan utzita. Bueno, ba, hortxe Paula Aragonen hitzak, ia pixka metaforiko izan daiteke, ez? Beraiek ere gazteak direla, ba, are gazteagoak den talde baten aurkan jokatuko dute. Eta tira, ba, hortxe, emakumezkoen taldea EH Kopako borrokan arituko dira. Jean-Pierre, gizonezkoen taldeak ezingo du txapelketaren gatik lehiatu, aurreko astean galdu ostean, ba, bueno, ba, txapelketa edo irabaztetik at geratu da. Baina, bosgarren postuaren gatik, bai, izta? Hori da, baina, bosgarren postuaren gatik borrokatuko du aste honetan, beste talde bizkaitar baten aurka jokatuko du, leioaren aurka, jokatu zuten, sestaoren aurka jokatuko dute, beti bezala Mikel Izquierdok, asteburuko neurketaren nondik norako guztiak kontatzen dizkigu. Asteburu honetan sestaoren aurka jokatuko dugu hemen, larun batean, azken portun, zazpiter dietan, eta egia esan, arraro egiten zaigu ja laugarren partidua izatea etxean, baina guzgarrak esaten, ze horrela bideiak aurrezten ditugu. Egia da sestaoa nahiko gogorra dela, ze badakigu ba, beste urteetan ere nahiko justu ibili garela haien aurka beti bat goian edo bat beran. Azkeneko partidua galdu egin genuen, baina aurten asko zobeto gaude, ez gara hain gazteak eta zeo zer egin dezakegula uste du. Bueno, hortxe, ba, ambizioarekin esan behar nuen, sestaora bidaiatuko dira, baina ez, Mikel Izquierdok aipatu du. Laugarren neurketa jarraian izango dela azken portuko kiroldegian, eta beraien zatu nuna garria dela, ez? Azken portu lehiatzea. Ondo, oso finibilia hor Mikel Izquierdo. Bueno, Jean-Pierre, hori waterpoloari dagokiona, asteakien eramatzen atletismoaren inguruan hitz egin gabe, bueno, ba, badugu zer esan gaur. Bidaso Atletiko taldeak datorren denboraldiari begirako fitxaketa berriak jakinarazi ditu azken egunetan, aurreko asteetan Superamararekin babesletza berritu zuten, eta horren ondotik, ba, sekulako fitxaketak egin ditu taldeak. bueno, izenak aipatuko ditut, eta Jon Fuentes adibidez oztopoetarako, Maria Hernandez, Sergi Teixeira eta Inigo Lozano abiadura probetarako, Eiba Keimaño Eptlatroiarako, Maria Jober luzera jauzian, Miriam Gregori 800 metroetan, Camila Sanguino eta Unai González pertika jauzian, Adriana De Pardo 1500 metroetan, Adrián Mazo esietan, Iban Redondo jabalina jaurtiketan, eta Dani Gallardo fondo erdiko proban. Ia 12 atleta egun batean denak bai, baina gauza bat aipatuko dizuet. Konturatu zea superabana batek nola bere komunikazio estrategia nola ibiltzen duen. Enbizi babeslea aurkeztu du, gero egun batzuek pasatu dira fitxaketak eta hortik aurrera helburu nagusiak erakutsi egin ditu eta dena ari batetik, bide batetik. Hori da, zentzuzkoa eta funtsezko lana egina. Geurekin egon ziren hemen, eta bere marketingeko departamendua aski seriosa da horretarako, eta erakustaldiak ematen ari da alde horretatik, eta bere lana nola betetzen ari da. Bai, bai. Goraipatzekoa. Hori goraipatzekoa, eta beste, bueno, alde batetik fitxaketak noski garrantzitsuak izango direla, baina bestetik, beste puntu garrantzitsua da, aurreko urteko atletak, ba, errepikatuko dutela urten ere, bai. Hau da, taldea indartzen dutela, ez daukatela bajagrik. Bakarrik indartu dutela taldea. Bai. Hori, onuragarria da. Onuragarria, eta goraipatzeko ere. Eta bai, azken garratzeko, zeo zer ondo egiten dute talde horretan. Bueno, emakumezkoen taldea, azken urteetan, ohorezko mailan dabil, Espainiako atleta onenekin lehiatzen. Bai. Gizonezkoen taldea, egia da, ba, bueno, maila bat berago dagoela, eta hain zuzen ere hori izango da gizonezkoen helburua, aurten ohorezko maila horretara igotzea, eta emakumezkoen helburua izango da, ba, azken urteetan pasa dituzten komeriak, ba ez pasatzea eta eroso mantentzea, ez, ohorezko liga horretan. Hori alde batetik, eta gero bere arrobi lanetan, aski berezia, eta lan txukuna baino gehiago eta goraipatzekoa, Playa Hondirekin. Zeo zer egin barko da. Eta Hondarribiarekin, goi mailako kirolariak anuetan ere bere lana betetzen dute, hain zuzen ere Ramon Zidiren agindupean Teresa Arrandonea, baina urteak eta urtea Teresa Arrandonea Ibo Muñozen agindupean, egon da. Bai, eta, bueno, eta goi mailako taldea. Hemen nozbait aipatu dugu, bueno, ligako txapelketa edo lehiaketa azten denean, Ba beti probak talde baten nolabait atletismo pistan izaten dira eta Bidaso Atletiko taldeak ezin du neurriengatik ezin du Playa Hondin lehiatu eta orduan Donostin lehiatzen da. Orduan no. Irunentzat ere onuragarria litzateke bueno, goi mailan edo elite mailan dagoen talde bat edo txapelketa hori Irunen jokatzea eta ez Donostin. Ez bakarrik Irunentzat, baizik eta hemengo jendearentzat, herritarrentzat, eskualdeko herritarrentzat talde bat hor goian dutela ikustea gaia, eta goi mailako kirola ikustea. Ba, ez zertatzen den Xavier, ez da gaurko gaia. Ez da gaurko gaia eta claro, nekea dagoela afera horrekin. Baina ez da gaurko gaia, baina ez orain duela 10 urtekoa. Ez orain duela 20 urtekoa. Ez orain duela 30 urtekoa. Baina ez zuain duela 40 urtekoa ere. Garai batean ezagutu zutenak, justu ezagutu denak, kuarteletan, Bentaseko kuarteletan, Klub Atletikoa Jaizkibel, izan zen hor, Toro eta beste abar, Jerga eta Jugueros, eta horiek denak, Bidasoa Atletikoko hasia hor izan zen, eta aurretik ere bai. Baina hor izan zen, eta Bentasetik, arazo handiak izan zituzten aterateko, pista bat egiteko negar asko. Eta pistare aldatzeko beste negar asko. Pista aldatzeko beste negar asko, eta txemperenako kontu hori ez dakit nola amaituko den, baina bueno, ikus dezagun hori askin azkagarria da. Afera hori askin azkagarria. Bueno, horretaz gain, Bidasoa Atletikoko ordezkariek prentxabar bitartez jakinarazi zuten aurtengo Gabonetako krosa bertan bera geratzen dela. Logikoa zen albistea da, baina bueno, ofizial egin zuten aurrekoan. Eta tira, ba guzti honekin Bidaso Eskualdeko kirol taldeen errepasoa bukatu dugu eta iragarkien txanda izango da. Eta bueno, ostean gure gonbidatuari ongi etorria emango diogu. Sarreran aipatu dugun bezala, Maialen Ramos izango dugu gurean. Aurreko asteburuan Madrilen Espainiako txapelketan 70 kiloko kilo azpiko kategorian brontzezko dormina lortutako judoka. Ez da lehen aldia lortzen duela emaitza hau. Beraz, laster batean gaude bueltan eta Maialen Ramosekin gaude. Ez zaitezte oso urrun joan. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, Berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxete Irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8:00. Antxete Irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula? Bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta Irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta Irratia zure telefonoan ere bai. Antxeta Irratian eskualdeko aktualitatea segi ezazu astelenetik ostiralera, goizean goizetik, goizeko 8:00 eta 9:00 amarretara, eta arratsaldetan ordu 2:00-3:00. Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi. Kiroletik. Bueno, ba, iragarkien ostean, gure eguneko protagonista agurtu behar dugu. Eguerdion, Maialen! Eguerdion, bai. Bueno, tira, lehenabizi zorionak brontzezko dominaren gatik. Nola joan zen asteburuko txapelketa? Imaginatzen dut, pozik izango zarela lortutako emaitzarekin? Bai, oso, mi esker. Izan zen txapelketa oso gogorra, baina, bueno, egoera ontakin, pues oso pozik, bueltan egoteagatik. Bueno, aipatu duzu egoera, ezakitzu nola moldatu zaren entrenamenduak burutzeko, egia dena eta tangiblea dena, bigarren aldiz jarraian aurreko urteko emaitza bera lortu duzula eta hirugarren domina bat, Espainiako senior kategorian, hori gutxi batzuek esan dezakete. Bai, bueno, egoera honekin, pues, egin dugu alizan dugu guztia, beti arauak errespetatzen, eta algen una egiten, hasi eran bakarrik fisiko, piskat, eta bakarka egiten hasi ginen, eta jo, ja, hasi ginen taldeka, ukitu gabe, piskanak, eske judo, kontaktuan, ez zinbestekoa da, así que, bai, baina Espainiako txapelketan superpozik, bueltan egoteagatik, eta bai, podioan berriro egoteagatik. Maialen, zu amagoloko judoka zea, eta alde horretatik larun batean eskuratu zenuen domina hori. Zazpigarren domina uste dut, zure ibilbidean. Ezta? Bai. Zazpigarrena, zortzigarrena, nola epatu genuen atzazkenean? Zazpigarrena. Bueno. Eta gero ere, ligan parte hartzen duzu, baina Akariz Gran Canariako taldea batekin. Nola da hori? Bai, hori da, bueno... Liga da Espainiako txapelketa moduko baina klubeka. Orduan klub bakoitza pues apuntatzen da, ordaintzen du inskripzioa eta apuntatzen dira. Ba, nei deitu zian Kanarietako klub bat apuntatu zana eta talde oso polita osatu genuen, baina egoera honekin pues bakarrik jornada egin izan dugu. Normalean bia hiru jornada, baina aurten bakarrik hau egin dugu, pues egoera zela ta. Ordan asteburu gogorra, alde batetik domina eskuratzeko aukera hori izan zenuen, baina ligan ere zure ardura hartu behar izan zenuen. Bai, egia esan. Otsailetik ez genuela txapelketa batean parte hartzen eta gero asteburu baten bi txapelketa egin ditu. Bueno, hori gogorra izan behar du, eta gogorrak ere imaginatzen dut prestaketak direla, zu ikasten ari zara, nola konpaginatzen da ba ikasketak aurrera eramatea eta goi mailako kirolaria izatea? Ba, azkenean ja urteekin ikasi dugu, beti egon naiz entrenatzen, ikasten, beti neetxean eragutsi jate, beti ikasi behar dela. Asi que saietu naiz beti, pues, judoai bere orduak eskaintzen, ni barrak ezin den nire ordutegia, eta libreituan orduetan, pues, sartzen ditut ikasketak. Azken finean, beti konpaginatzen ditut bi gauzak. Eskola balin badakat goizan, pues, arratsaldean sartzen ditut ordu gehiago entrenatzen, gero baldin badakat ordu garten libre, pues, sartzen ditut entrenamenduak. Azken finean, dena konpaginatu daiteke. Bai, zu alata guztiz ere aurretik beti izan duzu formakuntza. Magisteritza amaitu duzu behin, eta beste karrera bat hasi duzu. Baino, aurten goi mailari eusteko ba, beste salto bat eman duzu, eta ja aurten goi mailako kirolari bezala ba, betetzen ari zara lan guztia, ezta? Baino, aurretik formakuntza amaituta. Bai, hoi da. Nik nahi nun lehenik ikasketa batzuk eduki zen, ez dakizu inoiz zer horretako den kirolakin, lesio batengatik, pues agian ezin duzu jarraitu, ba, beti hor koltson edo seguru bat bezala izatea, ez? Gaur adibidez lesionatzen baldin banaiz, pues jakitea, pues ikasketekin alko duala bizi. Zen azken zinen kirola bizi zaitezke kirola egiten duzun bitarten. Bai, eta bueno, gutxi batzuek daukate sorte hori, ez da. Bueno, burua hotz, baina zu orain kirol arloan nola aurkitzen zera? Izan ere, bueno, junior kategorietan Espainiako txapeldun izandako zara, eta bar, hirugarren postu bat lortu duzu bai aurten eta bai aurrek urtean. Zu kirolari bezala nola aurkitzen zara? Ba, ikusten ari naiz, hor nagoela oraindik, alditu dela gauza asko lortu, eta agian usatzen dira txapelketa internazionalekin edo beste gauzekin. Algea orain hasi, ba, azken finean 22 urte ditu, eta nik uste gauza asko egin dituzke dela. Haizu, gauza bat, hor, 70 kilotik azpi edo 70 kilotan, nola ikusten duzu zure burua? Eta gero beste gauza bat, Begoña Sotilloren izena aipatzen bali badizut, zer esaten didazu? Eta gero, hor beste kirolari goi mailako kide bat duzue ondoan, ezta? Bai, a ber, Begoñaki oso ondo eramaten naiz. Eta tamilaren kanpoan nik ez dakat inolako arazorik nire aurkariekin egoteko, eta betidanik oso ondo eramaten naiz. Asi que aurreko 2019ko txapelketan nik era irabazi nion, eta aurten behan niri, así que hor gabiltza empate. Leia estua duzu, eh? Bai. Oso ona. Baina hor, baduzue beste kirolari bat hor, hor, ja, ba, aurrete irabazikin dintuna munduko txapelketa eta barrakadetetan eta juniorretan, baina hori bai puntian dagoela, ez da? Bai, hori beste mai bat da, oraindik, ez dut inoizteak beraren kontra egin, aiz moda ditzen da, eta, pues, beste bat da, azken zinen tatamian lau minutuko konbateak dira eta entzakigu inoiz zerretu daiteke, segundu batean galdu dezakezu. Claro. Egia da oso ona dela, eta hor daude bere maitzak. Baina dena entrenatzea, eta prestatuko dugu. Bai, tatami batean, bueno, edo zein despistek, ba, lurrera eraman. Ipon bat, bera, aipatzen zionat. Ipon bat, akitxo. Hori da, bukatzen da. Urte bat edo lau urte prestakuntza, ziklo olimpikoa da maitzen da, segundu batean. Hori, gogorra da, ezta? Hala da. Bueno, Maialen, nola ikusten duzu zure burua ezakit Europako txapelketaren batean, ala zergaitik ez? Ba, joko olimpikoaren batean ikusten duzu zure burua? Uf, lau urteko prestakuntza oso horra dira, eta asko sakrifikatu behar da. Nik ustez, hasi beharko ginatekela Europa mailako txapelketekin, eta pixkanaka ondoteatzen baldin badira, gora jun. Baina, zergatik ez? Bueno, ba, zergaitik ez, ea, albiste horiekin, aurrerago beste elkarrizketa bat egin dezakegun, eta bueno, ba, beste berri, zure lorpenekiko beste berri batzuk helarazi ditzakegun. Bueno, Maialen, ba, plazera izan da zurekin, ba, minututxo hauek hitz egitea, eta judoaz, pixka gehiago jakitea, ez? Eskerrik asko gure gonbidapena jasotzeagatik eta segi gogor lanean. Eskerrik asko zuei jasotzeagatik. Kiroletik. Champiak, ba, kontu interesgarriak aipatu dizkigunak Maialen Ramos, eh? Bueno, burua hot duen kirolaria, formazioa bai. Lehenago eta kirola Nerio, ba, ondoren. Horro interesatu nahu Teresa Randonea. Bueno, bai, burua hotzarekin, burua hotzarekin, eta beste kirolaria. Bai, eta beste kirolaria pasatu direnak hemendik, itzigin genuen beste... Ba, beste arraunlari batekin, alde batetik, burua askiotza eta formakuntza mailan oso ondo prestatu. Txirrindularia, Aimar. Txirrindularia, Aimar Etxeberria ere, bai. Aimar Etxeberria, eta bueno, geure kirolariak, geure ingurukoak ere, alde horretatik, burua hotza, eta badakite sendo, nola hasi ibilbidea. Beti, komplikatu izaten da, astea ibilbidea. Eta mantentzea komplikatua, eta onduan behar duzu, alboan behar duzu jende egokia eta behar duzu formakuntza mailan oberena hartu. Eta hori argi eta garbi ez balima duzu, arazoak izango dituzu. Bueno, bamos minutu ditugu aste buruan dauden kirol deialdi guztiak aipatzeko, ez bakarrik aste buruan gaur egongo diren, edo gaur bertan ikusi ahalko den deialdiak ere aipatzeko. Eta futbolarekin hasiko gara, Jean-Pierrola, zuzenean. Errealak, Europa Ligako neurketa erabakigarria jokatuko du gaur, Napoliren kontra. Diego Armando Maradona zelaian estrenatuko dute Europan izen hori. Imanol Alguazilen taldeak, bai ala bai, Napoliri irabazi beharko dio. Eta AZ Alkmaarrek Rijekaren kontra, lortzen duen emaitza itxaron barko du, fase berria zailkatzeko. AZ Alkmaarrek galdu egin behar du. Errealak eta Rijekak irabaziz gero, Erreala Europa Ligako bigarren fasean egongo litzateke. Neurketa polita bezengo gorra aurre ikusten da, eta logikoa denez, dena ematera bidaiatuko du Errealak, hori bai. Mikel Oyarzabal eta David Silva min hartuta, Jean-Pierre. Bai, horrela da, baina hoi futbolaren kontua da. Mikel Oyarzabal kanpoan, Silva kanpoan, baina jo uste du jokalari trebeak dituela, eta kolektiboki erreala askiondo ari dela, eta jokalari honak dituela. Januzat Portu uste dut jokalari hona direla. Julian Jose, eta Robikoak. Robikoak, eta Isaac, eta bueno, beste nahetekoak. Niko alde horretatik... Nire, kezkaturik, eta, bueno, Silva handia dela, bai. Mikel Oyarzabal handia dela, bai. Baina nata guztiz ere... Eta Imanol Alguazil ez dago, kezkatuta. Horain entzungo dugu Imanol Alguazil. Gogotxu, hori eta rabeti gogotxu dago. Baina, eta ideia gara. Ez du zalantzarik. Gorosabel, bere lekuan jarri dut, eta Gorosabel bere maila erakusten ari da. Ez dut aztu bia, arrendula lau urte Real Unionen ari zela Gorosabel. Hortxe dago. Bezo zer ikasiko zun, ez da joan galen. Esadion galen eta Imanolekin ere bai, iparrorratz bezala. Bueno, entzungo dugu Imanol Alguazil, entrenatzaile oriotarra, eta entzun, Kriston Kastarekin bidaiatu baitute, Napoli aldera donostiarrek. Sentsazioa oso onak, eta taldea gogotxu, eta ni baita ere, horlako partia bat aurrean eukita, dudik gabe, Kriston gozearekin, gogoarekin, eta, bueno, humiltasunarekin, baina baita ere ambizioarekin. Bueno, zaila, ikusita zer nolako arerioa daukagun aurrian, zaila izango da, hori ez dago dudik. Baina baita ere, bueno, jakin da gure partia ite olima deu, eta anuetan erakutsi genuen, kapaza gehala, baita ere, bueno, aurre itea olako taldeari. Asi que helburua hori izango da, lehiako gazaldu, eta gertu egon, anuetako partida ingenuen antzeko hain. Kakoa, beti bezala, asmatzean. Dauzkatzuna aukeretan, zuk asmatzea eta batipat bi areatan zein dogotea. Hori iten dunak, seguruna partia irabaziko du. Bueno, Jean-Pierre, gakoa asmatzea. Hori da, beti futbolean gehien kostatzen duena, azken aldian errealari kosta egiten ari zaio gola egitea. Gaur bai ala bai hori gauzatu beharko dute. Baina profesionalak horrelako neurketa nahi dituzte, eta Europa mailan ere zuzen ere, eta olakoak nahi dituzte, ez? Sofrimendua, baina olakoak. Olakoak. Napolesen, eta, bueno, beharrean, eta eragozpen guztiak eta oztopo guztiak gainditzen, eta horrelako kontuekin. Eta horrelak hor du aukera, 7:05 gutxitan, hasiko da neurketa Napolesen. Goiz, goiz. Ba, beti ordutegi bera orain Europan, beste batzuk hasten dira bere atzien larren gutxitan, baino alata guztiz ere, bon, Erreala bere aukera izango du irabazteko, eta sailkatzeko, eta galtzen balin badu, ba, hor egonda, Europan egonda, eta jarraitu beharko du, ba, liga kontuan, hori da, futbola profesionala. Oraindik beste hainbat txapelketa ditu jokatzeke, eta ba, irabazteke finala, ere bai. Kopako finala. Eta superkopako fasea. Hor atleti dago barnean, ere. Eta kopako finalean ere bai, ezaztu. Jean-Pierre, sorterik eta indarrik beroena Errealarentzat gaur, eta ea ba, Europa Ligeko bigarren fase horretan ikus dezakegun. Asteburuan Euskal Taldeek Santander Ligako 13. jardunaldiari ekingo diote, bihar bertan Osasunak estreinatuko du jardunaldia, Zorriako futbol zelaian Valladoliden aurka arituko da Jagoba Arrasateren taldea, ze hotza egingo duen bertan, Jean-Pierre? Ez, gauza bat esango dizuten, bera, El Sadar aipatu duzu, ez? Zorrilla. Bueno, El Sadarren, Osasuna, eske bueno, burura. Hori ere hotza izaten da, bai. Zorrillan campo de la pulmonía, horregatik, horregatik. Bueno, Ricardo Costa, Real Unión atezaina zen eta egun hartan Valladolid Real Unión aritz ziren kanporaketa Real Unionek eta Labiana Nafartarra sartu zuen gol bat. Ricardo Costa atezainak neurketa handia egin zuen hotza ez. Urrengoa egiten zuen. Urrengoa. Baina nahi dintzen aipatu eta gero nahi behar duzu aipatuko duzu Pierre Weboren historia. Aipatuko dugu ere, bai, noski. Osasuna garaipen baten bidez, ba, jetxera postutatik irteteko, ba, saiatuko da, larun batean, ordu bietan Atletikek Mestallan jokatuko du Valentziaren aurka, eta Garitanok ba, ultimatum berri bati aurre egin beharko dio, bigarren aldiz, kargu gabetzeko, gaizki, arriskuan ikusten gaizki. Du bere burua. Tira, gaizki, zabiltza Bilbon. Hori da momentuz Atletikek eta bere ordezkaritzak duen ibilbidea. Igandean Gipuzkoako derbia izango dugu izpide, Real Arenan ordubietatik aurrera Erreal eta Eibar arituko dira nor baino nor, eta gero aipatuko dugu, baina hemen porratxoa egingo dugu, Gipuzkoako derbiaren porratxoa egingo dugu. Neurketa berezia eta aipatu duguna. Porratxoa egingo dugu, Real Unionek jokatzen ez duela baliatuta, gure aurreikuspenak egingo ditugu. Emakumezkoen Iberdrola Ligan, atzo Eibarrek Sevillaren aurka jokatu zuen, eta Errealak Rayo Vallecanoren aurka aritu zen. Armaginak utxeta bat irabazi zuten Tenbiren gol baten bitartez, eta Donostiarrek ba, nere Izagirreren bi golekin, bi eta huts garaitu zuten Rayo Vallecano. Bestetik, Erreala etxetik kanpo Sevillaren aurka arituko da asteburuan, igandean lauak eta laurdenean, Atletikek Huelvako Sportingen zelaian jokatuko du eguerdiko 12:00, eta ordu berean Eibarrek Vallecasen jokatuko du Rayo Vallecanoren aurka. Futboleko beste albiste bat, selekzioaren ofizialtasuna, eskaera egite aldarrikatu diote jokalariek federakuntzari, eta EH Kirola ekimena zabaldutako ohar baten arabera, Ainhoa Tirapu, Asier Riesgok, David Zurutuzak eta Asier Illarramendik egin dute eskaera hori. Tira, bueno, albiste posgarria selekzioaren ingurukoa. Saskibaloian, atzo, Gipuzkoa Basketek Ukan Murtziaren aurka jokatu zuen, eta Sito Alonsok Gipuzkoa Basketen entrenatzaileak zuzentzen dituen jokalariek garaipena erdietsi zuten, beste jipoi bat Donostiarrentzat, 80 eta 73. Hau sufrimendua. Hau sufrimendua. Hau sufrimendua. Hala da, hala da. Sufrimendua bilakatzen ari da guztiz. Euroligari dagokionez, Baskoniak gaur jardunaldi berri bat jokatuko du, Buesarenan 9:00 Maccabi Tel Aviven taldea jasoko dute. Garaipena erditziz gero, 3 neurketa jarraian irabaziko luke Dusko Ivanovicen taldeak, eta selkapenean aurrera pauso itzela emango luke. Endesa ligari dagokionez, asteburua bertan bera geratu ziren zenbait neurketa berreskuratzeko baliatuko dute. Hain zuzen ere, Gipuzkoa Basket Moraban Kandorraren aurka jokatuko du Ilunben, eta Baskoniak Osur Betisen aurka jokatuko da Sevillan. Bueno, Bilbao Basketek aipatu behar dugu ere bai, ba, aste artean Fortitudo Boloniare historikoaren aurka jokatu zuela European Basketball Champions League lehiaketan, eta 64 eta 69 irabazi zuela. Historikoa da Fortitudo Bolonia, baina ez da loraldi garaia izan zuen Fortitudo ura. Bueno, diru arazoak medio, taldea desagertu, berregin, eta urten Europara eta Italiako ligara itzuli dira. Emakumezkoen Endesa Ligan, IDK Euskotrenek Valentzia Basket jasoko du larun batean, zazpitan Jose Antonio Gaska kiroldegian, neurketa gogorra izango da, izan ere Valentziarrak selkapeneko bigarrenak dira eta kalitate izugarria duten jokalariak dituztelako. Bueno, hori bai, azu muguruzak zuzentzen duen taldea, etxean garaitzeko aurkari zaila da beti. Ordu berean, zazpitan Gernika Kesp Tenerife Klarinosen aurka jokatuko du, eta Araskik Campus Prometeren aurka arituko da. Liga Femenina bitxapelketan, saio altzaga irundarraren Azkoitia Azpeitia taldeak, Extremadura Miralbaie Plasenk taldearen aurka jokatu zuen aste artean, eta sailkapeneko hirugarrenaren aurka, 58 eta 60 galdu zuten. Aste artean lortu ez zuten garaipenaren bila, igandean Tenerifera bidaiatuko dute Bega Lagunera, Andreba, Teneriferen aurka jokatzeko. Errugbian, Jean-Pierre, Lapurdiko taldei dagokionez, Abiron Baionak ez du asteburu honetan jardunaldirik izango, Topa Malau txapelketan bai ordea, Miarritze Olimpikek, Pro de bi mailan jokatuko du, bihar, Estet Montu taldearen aurka. Eta beti bezala, Jean-Pierre, rugbia zari garela, gure xuri eta ze horitu behar dugu, ez? Bai, bai. Felix eta Felix Martin eta bere talde guztiari, eh? Eta ez da dandaiko kide guztiere, familia guztiari. Luzatu gure besarkada, bere ala izango ditugu gurekin, eh? Bere ala. Bere ala, tita. Bueno, Espainiako Orezko Ligan Anpordizia Complutense Cisnerosen aurka arituko da, eta Getxo Arteak Silver Storm El Salvador taldearen zelaian jokatuko du. Zelkapenean, Ordiziarrak 10 punturekin 6garrenak dira, eta Getxo Tarrak 10garren postuan daude kokatuta, jetxera postuetatik puntu bakarrera. Azkenik, pilotan, aste artean Binakako txapelketako finala jokatu zen historian izan den txapelketa luzeena, Julen Martija eta Joseba Eskurdia, bikote Nafarra maixutasun osoz, Aimar Olaizola eta Mikel Urrutiko etxeari gaiendu zitzaien, Martija atzean oso sendo aritu zen, bikain, eta Eskurdia aurrean sekulako mina eman zuen. Aimarrek eta Urrutiko etxeak egin zituzten lehen irutantuak, baina 7 eta 7 berdin du ostean, Nafarrek aurre hartu eta etzegoen inor gelditzerik. 901 pilotaka da. Kristona izan zen. 901 eta kolpea hartu zuna, Aimarra Olaizola goizutarrek. Bai, segurako kolpea buruan. Segurako buruako kolpea hartu zuen, eta kolpetu edo, eta belarrian pitea da, kolpea txiki da ukitua. Baina besterik ondo da, baina olako abiadurarekin. Eta olako gogortasunakin. Eta gogortasunakin. Bueno, 13 eta 22 bukatu zen finala, zorionak bai Martija eta bai Eskurdiari, eta Jean-Pierre, txapelketa bat bukatu eta beste batekin jarraitu astebunu honetan, izan ere Lautetiko txapelketako finala ordenak jokatuko dira, tartean Eskurdiak jokatuko du, Urrutiko etxea ere jokatu behar zuen, baina, bueno, minartuta ezingo da bertan egon, eta Bengoetxea zuzenean final erdietara igaroko da. Hori bai, beste neurketak badaude Artola Eskurdiaren aurka arituko da, Etxeberria Jakaren aurka eta Elezkano Altunaren aurka. Eta honekin, hauxe da guztia gaurko, ez dakit motzean Pierre Kilweboren anekdota txori. Bueno, badakizu, Pierre Kilweboren kontu azken boladan bai? PSG Istanbuliko. Bueno, Pierre Kilwebo hasi zen jokatzen Osasunarekin eta kopa partido batean Real Unionen aurka. Iruñan, elurra egiten zuen, eta sombrero batekin ateratu zen... Aurrelari handia, Pierre Kilwebo. Bai, Pierre Kilwebo. Ateratu zen Sadar futbolzaleiatik. Otza, uruguaiarra da, bea, Kameruneko jatorria, baina uruguaiarra da. Eta joan den urtean, Real Unioneko jokalaria ez zuen sinatu, ez dakit zergatik, baina luzatu zuten proposamena sinatzeko. Hala, bueno, hortxe biztea. Joan den urtean, dirua, ikusi zuen proposamena, eta esan zuen nola, 20.000, baina 20.000 hilabetean. Bueno, ez, 20.000 urtean, esan zieten. Entrenatzen jarriko naiz, Basak Segir taldea entrenatzen jarriko naiz. Pierre Kilwebo. Tira, hauxe da dena, astelenean 9:00 eta 5:00 bueltatuko gara, baina bizkor, bai Bidasoaren eta bai Gipuzkoako derbiaren aurreikuspenak egingo ditugu, ni hasiko naiz. Bidasoa 3 golengatik irabaziko du, gol handiko partida izango da, 28 eta 31. Eta Gipuzkoako derbian, bana. Bana, nik errealaren alde egingo dut. Bat eta huts eta bidasoa irabaziko duela 21 eta 23. Bueno, hortxe bi aurrikuspenak, badakizue zuek ere, zuen aurrikuspenak egin ditzazke zuela, ba, Kiroletiken Twitteraren bitartez. Beti bezala jakin bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean eta hauen sare sozialetan dauzkazuela eskuragarri, eta orain, ba, app-ean ere deskargagarri daukazuela. Eskerrik asko, Jean-Pierre, beste behin gurean izatagatik. Zorgatik, ongi izan. Ondo izan, bai. Eta baita zuri ere irratianren atzean, ba, zauden entzuleari, astelenean bueltan gara, bitartean musika pixkatekin uzten zaituztegu. Ondo izan, eta laster arte.